moya chérie et quand il fera mon tema et quand aminga lokola mokwana mongongo mama bolingo et quand aminga lokola malasi nazoto ye ye ye ye ye ye ye belle ye ye ye ye ye ye ye ye belle bolingo ya nzambe kobonga na kate belle bolingo ya motema kobonga na kate belle bolingo ya toli chérie masé yo ke la ma yo ke la ma tolenga la bolingo na biso e pa ya nzambe yo anga belle yo anga se joli. Yeah, yeah, yeah, yeah, Mama Africaine. Bolanga maloba ya baninga te, tika bango bawela. Motwa kobota makana mbango te, azutu. Toya kana mokili tokuti mbango, tokuti kana mbango. Amour de Dieu, amour éternel, amour de Dieu. Thank you. Wah! Wah! Wah! Wah!